tak to jest, ale może zrozumie w końcu życia. Uczę się stale, by pojąć wiedzę ojców, co mi wierzysz dane, to wiem, nie od tak po prostu. Po naukę idę dalej, taka kolej losu. Ślec jeszcze mokos, chcący wiedzę posiąść, jak stary wyganie, jak stary osioł, to się przyda. Chwila widać wszystko szeroko, chyba nic nie pociąga tak jak zakazany owoc. Świata ciekawy, wszystkiego musi dotknąć, szczególnie tego, co mu sprawia rozkosz. Zaerany był jakąś oczką, co miała parę cycków i cipkę mokrą, poszła w pizdu. Uważnie patrzy odtąd na to, ile ma umysłu i serca na fali egoizmu. Miłość to morderca, na sentymenty nie ma tutaj miejsca, to już wie, w niebo wzięty, zapalił kiedy skręta i najarał się, ale nie znalazł im szczęścia. Testował towar cięższy parę razy, jak cała reszta. Chciał być fajniejszy, lecz zobaczył, że to mocniej wkręca. Pozostał bierny, to dla niego była lekcja. Nie wiem jak to jest, ale może zrozumie w końcu życia. Uczę się stale, by pojąć wiedzę ojców, co mi wierzysz dane, to wiem, nie od tak po prostu. Po naukę idę dalej, taka kolej losu. Serio, życie to nauka, dobra dupa to sztuka. Jak nie chcesz w jej opukać, to se musisz jej poszukać. Piwko to jest napój, chcesz se wypić, to pracuj. Nie ma pracy, kombinuj, ty robisz ruchy, się pilnuj. Pieniądz to nie wszystko, jak miłość to nie zdziwką. Jak biją walcz, jak zwierz, jak dają szybko bierz. Jak nie wiesz, to się dowiedz, pierw pomyśl, potem powiedz. Jak masz sekret, to niech ci zostanie w głowie. Zwycięstwo dobre, porażka złe. Co niezdrowe, najsmaczniejsze, słodycz alko THC. Popyt równa się podaż, złoty nie znaczy koza. Kontrola jak niewola, znaczy, że masz być poza. I mógłbym tak to zajebanej śmierci. Uczysz się sam na błędach, odkąd nie karmią cię z piersi. Musisz robić swoje, po prostu sobą być. Nie wszedłeś na mikrofon, by kogoś uczyć jak żyć. Nie wiem jak to jest, ale może zrozumie w końcu życia. Uczę się stale, by pojąć wiedzę ojców, co mi wierzysz dane, to wiem, nie od tak po prostu. Po naukę idę dalej, taka kolej losu. Ja mam swój rozum, czegokolwiek nie powiecie. Człowiek na tym świecie większość to tylko pozór. Póki klecę swoje zwroty po swojemu, nie mam zamoty. Nie klaszcie jemu, bo nie ma ochoty słuchać pierdół, odwiedzać chujowych obrzędów i łykać masowych lekarstw. Zamiast czeka na niego info, zbieram ochoty i TGK. Choć są upadki, są i wzloty i wtedy eureka. Nie być głupim, uczyć się dnie i noce, zrozumieć przemią moce, o których nigdy nie śniłeś, choćbyś był filozofem. Łysą prawdy tropem, synu, jesteś między młotem a kowadłem. Jeśli nie wiesz nic lub rozumiesz, wszystkie zjadłeś. Jesteś bystry, masz i kres, nasz dystryk, mastryk. Twoją elokwencję zauważy każdy, a najwięcej nie nauczą tylko moje własne jazdy. Nie wiem jak to jest, ale może zrozumie w końcu życia. Uczę się stale, by pojąć wiedzę ojców, co mi wierzysz, tak.